Sietnem kéne, mert mindjárt jönnek a tekjék, és itt zenélni fognak. Én látom is a kocsit, és akkor elkezdek még gyorsabban beszélni, mikor ide érne. De valószínűleg nem fogok végezni. Még mielőtt elkezdenek zenélni, de ez... Tudom, hogy csomó embert nem érdekel, ez a sorozatos téma. De én szerettem volna egy ilyen összefoglalót. Ha már ennyi sorozatot néztem, és most viszonylag más tempóra váltok ilyen tekintetben, akkor szerettem volna legyen egy ilyen jó érzésnél kicsit beszélni a kedvencénkről. Úgyhogy folytassuk is akkor a drámákkal, de... Azért mondom, hogy a drámákkal, de mert lesznek itt olyan sorozatok, amik nem klasszikusan drámák valószínűleg, hanem vígjátéknak mondanak egyet-kettőt, de szerintem sokkal közelebb van ehhez a, tudjátok, a 40 perces, közelebb állnak a drámákhoz. Ha már ez a két kategória van, hogy vígjáték meg dráma, hiába mondjuk viccesek meg feel good, az előzőben nagyon a szitkomokat vettem, ezeket semmiképp nem odaraknám. Na, azért ez egy hosszabb rész lesz. Bocsánat, hogy a zaj, de hát olyan jó idő van ma, nem? Úgyhogy egy kis friss levegőt engedek be. Csodás ez a nap. Na, limitált széria, külön díj a Csernobil. Ami szerintem nagyon jó volt, és tudom, hogy vannak ilyen limitált szériák, de több kéne szerintem, főleg ilyen izgalmas eseményekből. Nagyon tanulságos volt ez a sorozat, rettentő jó volt rendezve, képi világa is fantasztikus volt. Szóval a Csernobil, ezt mindenkinek meg kell nézni egyszer, és majd utána nézek, mert még rengeteg ilyen limitált széria van, amit azt jelenti ugye, hogy mindenképp csak egy évados, de egy sztorit hosszabban elmesél. Én ezekre vevő vagyok még, utána fogok nézni, hogy írjátok meg, hogy még mik nagyon jók, amik ilyesmik. Nyilván nem lesz Csernobilnak második évada, egy ideig, reméljük. Egy ilyen sztori lehet, hogy egy film kevés lenne hozzá, és egy ilyen több részes sorozatban sokkal jobban el lehet mesélni, és ezek szerintem nagyon, nagyon erős volt. Az egyik legerősebb ebben a témában. Adok díjakat azoknak a sorozatoknak, amik tudom, hogy látnom kellett volna már, de még nem láttam, és szégyellem magam díj. A Mafiózóké. Amit meg fogok nézni egyszer, az mindenképp ott van a listámon, az egy klasszikus, amit ki kell pipálnom. De valószínűleg meg kéne néznem, de nem tudom, hogy meg fogom-e valahogy, de tudom, hogy meg kéne néznem a Mr. Robotot is. Sok jót hallottam róla, nem tudom, azt is hallottam, hogy már második évattal nem olyan jó, de ezt tudom, hogy az egy olyan sorozat, ami úgy van a fejemben, hogy már véget ért, és még mindig beszélnek róla az emberek, és nagyra tartják, szóval... Valószínűleg meg kéne nézni. Ha már ilyen díjakat osztunk, akkor ami még most is megy sorozat, és nagyon sok jót hallottam róla, de nem tudom, hogy valaha sorra fogom-e keríteni, de meggyőzhető vagyok, díj a Dark. Sorozat, amiből csak az első évadot láttam, és szerintem így is fog maradni, de az első évad nagyon jó volt. Díj az a True Detective. Hát szerintem sokan így vannak vele. Ez is egy antológia sorozat. True Detective első évada az kötelező darab, és valószínűleg a legtöbben láttátok, ha nem, akkor mondhatjuk, hogy Matthew McConaughey azért kapott Oscart szerintem. Szerintem főleg azért kapta azt az Oscart. De ugyanezt a díjat, hogy csak az első évadot láttam, és azt tetszett, ki tudnám osztani a Fargónak is. Martin Freemannek nagyon jól állt ez a szerep. Na, mindegy, mert nem tudom, hogy ki is szerepelt benne. Az a csávó is nagyon jó volt még, aki szerepelt benne. Nem az volt Angela Johnny-nak a férje valamikor? Na mindegy, mehetünk is tovább. A sorozat, amiből még csak az első évadot láttam, és ugyanúgy antológia sorozat, és mindenképp végig szeretném nézni, és zseniális az egész ötlet, és örülök, hogy ilyen létezik. Sőt, én is szívesen készítenék egyszer egy részt, díj, Black Mirror. Mindegyik rész egy teljesen különálló rövid film, vagy hát akár egy teljes film is inkább, és ilyen utopisztikus, társadalomkritikus dolgok vannak benne, és ha vannak is gyengébb részek, akkor is értékelem az ötletet, és mindig érdekes. Ja, ezt egyszer biztos befejezem. A sorozat, amit fiatalként meg kellett volna néznem, de akkor még féltem tőle, és most idősebb koromban már valószínűleg sosem fogom végignézni, pedig mindig is érdekelt. És el tudok képzelni majd egy időszakot, amikor elkezdem, de valószínűleg nem fogom sosem, az X-akták. Egy mozifilmet láttam belőle, az borzalmas rossz volt, de ugye maga az X-akták az mindig is érdekelt, csak mindig is rettegtem tőle. A kedvenc magyar sorozatom díj az Arany Élet. Szerintem sokaknak amúgy. Én az utolsó évadot is imádtam, fantasztikus részek voltak benne. Tudom, hogy még voltak jó magyar sorozatok, de én ezt láttam, ezt nagyon is szerettem, úgyhogy Örülök, hogy az HBO csinál itthon dolgokat. Mi lenne, hogyha Netflix is öntene egy kis pénzt? Vannak emberek, akiknek nagyon jó ötlete lenne sorozatra, csak mondom. Gyerekkorom kedvenc sorozata. The MacGyver. És Sliders. Most már biztos nem nézném meg őket, vagy max lehet, hogy a tévé megnézem, de biztos, hogy csalódás lenne. De gyerekkoromban imádtam őket. Emlékszem a Slidersoknak, és megjöttek a tekiek közben. Slidersoknak mindig ilyen eszetlen nagy cliffhanger volt a vége. Egyiknek az volt, hogy olyan helyre kerültek, hogy mindenki mesztelen. És aztán nem láttam a következő részt, pedig az volt érdekel, hogy ezt tényleg, megcsinálták utána. Na, mindegy, meglátjuk. A sorozat, amit láttam, sokan szeretik, de szerintem azért nagyon sablonos, és annyira nem vagyok büszke rá, de azért élveztem, miközben néztem, az a Entourage. Nem túl mély és nem túl rétegált sorozat, de szórakoztató. A sorozat, ami emlékszem, hogy sorozat Junkin, az lett a all time legjobb sorozat, és rengetegen imádják, Orsi is nagyon imádja, és én azt mondom, hogy jaj, nem volt rossz. Ja, meg lehetett nézni egyszer, Lost. Érdekes volt, de utólag elnézve a J.J. Abramsnak a filmjeit, lehet, hogy egy bluff volt. De élvezhető bluff, szóval szerettem a karaktereket, jó volt. A sorozat, aminél nagyon szerettem az első évadot, és a második évad már olyan szörnyen fennhéjázós, okoskodós, túlbonyolított lett, hogy a harmadikat már inkább meg se nézem, pedig szerepel benne egy nagy kedvencem, az a Westworld. És azt mindent elmondtam róla. A sorozat, amit nagyon szerettem, aztán egyszer csak nem néztem el a következő részt is, úgyhogy az utolsó másfél évadot azóta se láttam, The House of Cards. Az egy nagyon jó sorozat volt, főleg az elején. Kevin Spacey fantasztikusan alakít, bármint tudjuk, mert lehet, hogy nem is kellett annyira színészkedni ehhez, de kimondom, nagyon jól hozza ezt a karaktert, hogy az eszetlen jó sorozat. Volt egy ideig, azt megmondtam. Hoppá! Halló! Tudtam, hogy nem fogom befejezni. És? Halló! Most nagyon utálsz, hogy még nem végeztem? Te olyan hamar ide értetek, azt mondtad fél ötig. Igen, mert azt hittem, hogy nagyon a múltkori volt kint. De most nem merek megszólalni. Isten, mind alkazalázom. Egy videón. Innen megismeritek, hogy ki van a képen. Most homályos vagy. De úgy, hogy valaki rendesen adtál melletted. De szeretnél szerepelni? Nem. Mikor csináltál utoljára videót? Fél éve? Nem jössz? Úgyis alig nézik meg ezt a részt. Csak sorozatok van. Nekem mondtad? Igen. Jaj, most még hazudtam, forgatni fogsz? Igen, hát nem fejeztem be. Mert most megy a videó? Igen. Úristen. Mert mire számítottál pontosan? Tudtam, hol tartottam? Elterelték a figyelmemet. Mint egy cirkuszi bohóc, úgy érzem magam. Dobálnom kéne a labdákat. Beszélgessetek a durokról, meg a mollok. Sorozat, ami mai fiatalság skinsze lehetne, de szerintem annyira nem erősek a karakterek se, a sztori se, de mégis végignéztem, és valószínűleg folytatni is fogom, mert annyira lenyűgöző és vizuálisan Euphoria. Valószínűleg ez a sorozat még jobb is lesz, meg most mindig a kisfilmeket nem is láttam, de vizuálisan fantasztikus az, amit ez a sorozat műve, annyira gyönyörűen van fényképezve, annyira kreatívan van fölvéve, mint aki érdekel a szakma és az operatőri szakma, így fölrobban a fejem, hogy ezt hogy csinált? Ezt nem is tudom elképzelni, hogy csináltak. Nagyon-nagyon jó az a sorozat ilyen szempontból, nagyon kreatív, az manapság a legszebb kivitelezési sorozat. Tényleg nem csak operatőri munkában, meg vannak ilyen nagyon kreatív jelenetek, szóval a sztori annyira nem is érdekes szerintem, de amúgy a színészi alakítások jók, és a legjobb dolog, hogy a operatőr az egy magyar srác. Úgyhogy büszkék lehetünk rá, hogy azt mondhatom, hogy egyik legjobban fényképezett sorozat manapság, és egy magyar srác fényképezett. Nem csak ő, de többnyire. Úgyhogy ez büszkeséggel tölt el. A sorozat, amit nagyon sokáig néztem, talán a legtovább néztem ezek közül, a legtovább néztem úgy, hogy aztán egyszer csak abba hagytam, az a Walking Dead. Nagyon szerettem, jó sorozat volt, de valahogy úgy éreztük, hogy nincs közünk tovább nézni, és valahogy nálam sosem nőtt föl ahhoz, amilyen potenciál volt benne. Szomorú. De a világa az nagyon jó, meg tényleg jók a karakterek, és bátran nyírt bálta is őket. Úgy érzem, hogy több volt ebben a sorozatban, mint amit kihoztak belőle. A sorozat, amit még sose láttam, de mivel a börtönös sorozatok, filmek a gyengéim, imádom az összeset, ezért egyszer majd meg fogom nézni, az az Oz. Talán ez volt az HBO-nak az első saját gyártású sorozata, ha jól emlékszem. Ilyen kegyetlen börtönről szól, és mivel minden, ami börtönös, az engem imádom valahogy. Nekem ez egy engem a börtönös sorozat, vagy film. Imádom. Bármilyen sorozatban lesznek börtönös részek, valahogy az a világ elképeszt engem. Mert egy világ a világban, és teljesen más, hogy működik, és mindig érdekes. Ja, úgyhogy ez én hát egyszer meg fogom nézni. A Netflixes sorozat, amit azért canceleztek, mert túl drága volt, meglepően érdekes és izgalmas sorozat volt, az a Sense8. A Wachowski most már nővérek csinálták. Egyik legjobb dolog, amit készítettek, kivéve a lezáró film, ami eszetlen, borzalmas erge volt. Úgyhogy amúgy nagyon jó sorozat volt, érthetően drága, mert mindegyik karakter másik országban volt. Netflixnek nem érte meg ezt gyártani, de hát a lezáró film az nagyon keserédes ízt hagyott a számban. A sorozat, amit tudom, hogy kellett volna néznem, de nem néztem, egyszer talán a Mad Men. Sajnálom, tudom, hogy ez nagyon jó sorozat. Az utolsó sorozat, amit elkezdtem, a Witcher. És szeretem is, amúgy szeretem. Imádom a könyveket, bár nem mindet annyira. Emiatt játszottam a játékkal, ami a kedvenc játékom lett, a Witcher 3. És a sorozatot gondoltam, hogy csak elcseszni tudják, és nem cseszték el. Nem azt mondom, hogy ez a legjobb, amit ki lehetett hozni, de ennyire szeretem az alapanyagot, és adaptálják akkor, és el tudják érni azt, hogy nem elborzadok pár rész után, hanem nézném még, akkor azt mondom, hogy ennél többet nehezen lehet elérni. A sorozat, amit még néztem annó, az első között volt, amit néztem, de szerintem végig sem néztem, de amúgy jó volt az alapötlet, és szerettem, The Heroes. Ez talán az egyik belépő sorozat volt a sorozatok világába. A sorozat, amiről már beszéltem egy előző videóban, mint negatív példa, de amúgy az első évad az egész jó volt, a Stranger Things. A második már nem volt annyira jó, a harmadik meg ezzel az orosz szállal, mint hogyha ilyen mesefigurák lettek, mert borzalmas rossz volt. Csak azért fontolom meg, hogy megnézem a negyediket, mert az lesz az utolsó, csak azért. Ez is egy ilyen limitált széria lett volna, csak az első évad, akkor sokkal magasztosabb lenne erre visszagondolni. Sorozat, aminek a koncepciója is nagyon érdekesnek tűnik, és haláldepressziósnak, de egyszer meg kéne nézni, mert felpiszkelje a fantáziámat. A Leftovers. Az, hogy az emberek 2%-a csak úgy eltűnik, elég léleknyúzó sorozat, és egyszer meg szeretném nézni. Talán az első részt láttam is. Készen állok egy ilyen depire. Ja. Vagy egyik télen megnézem, egy sötétben. Az jót fog tenni. Érdekesnek tűnik, és a listámon van majd talán egyszer a Twin Peaks. Első évadot megnéztem, de nem tudom miért, és nem értem, miért szeretik ennyien. Ozark. Breaking Bad Light. És most kezdődjön a lista. Top 10-es lista lesz, még mielőtt a top 10-re megyünk, megemlítenék pár sorozatot, amit nagyon szerettem, de valamiért nem fértek bele a top 10-be. Lehet, hogy a 11-ek lettek volna? Lehet, hogy csak a 20-ak? Ki tudja? Valamiért nem fértek bele a top 10-be, de mindegyiket ajánlom amúgy valamilyen szinten. Kezdjük! Atlanta. A Donald Glover sorozata, várom a harmadik évadot, gyönyörűen fényképezett sorozat. Ugye ez a rendező az egy kedvencem, a másik sorozatot is szokott rendezni, ezt az Atlantát is, meg például Donald Glover klipjeit, fantasztikus a vizuálisan, filmen lett fölvéve, vagy legalábbis úgy megvan csinálva, hogy olyan gyönyörűen néz ki utána. Nagyon egyedi sorozat, és a második évad már kifejezett olyan volt, mint a kis filmekből állna, és rettentő kreatív. Donald Glover, az utálom azt az embert, zeneileg is fantasztikus, színész ügyileg is fantasztikus, íróként is fantasztikus. Utálom az ilyen multi tehetségeket, akik a legtöbb ember egy dologban sem lesz soha olyan jó, mint ő mondjuk három dologban is. Aki az ilyen művészibb sorozatokat szereti, mindenképp nézzenek rá. A Misfit. Ami ezt Kingsből nőtte ki magát, szerintem amiatt indulatot el ez is, de az a Heroes brit verziója, de szerintem sokkal jobb, mert ugye itt fiatalokról van szó, szabadosak, nem hősök, hogy úgy mondjam, egyáltalán nem hősök, igazi seggfejek, mint bármelyikünk, de szuper képességeik lesznek, baromi abszurd a sorozat, láthatóan kevesebb pénzből kell szuperhősöket csinálni, de kreatíven oldották meg, mert nem az a lényeg, hanem az, hogy milyen abszurd az egész szitu, suhanc fiatalok szuper képességeket kapnak. Külön díjas a Veronica Mars, ami nem is tudom, hogy nem raktam be a top 10-be, de hát valahogy lemaradt. Kultusz sorozat lett amúgy, És ezért néztem rá, hogy mi is ez az egész, és én is imádtam ott a Kristen Bellt, ott szerettem meg, és lett a szívem csücske az a lány, és annyira szerették a rajongók, hogy aztán összedobtak, ugye egyik első Kickstarteres film volt, amit a rajongók dobtak össze, hogy legyen utána egy film is belőle. Azóta lett belőle még egy évad, amit nem merek megnézni. Ilyen tini sorozatnak tűnik, de sokkal okosabb annál. Annyira egyedi sorozat, tényleg ez egy fiatal lány nyomoz. Gagyinak tűnhet, de amúgy baromi jó. És a karakter, akit gyűlöltem az elején, az lett később a kedvenc karakterem, ilyet se láttam még sorozatban. Már melegem is van, mert becsuktad a izét. Le kéne mennem a pulcsim, de itt baba kaja van rajta. Hol tartottam? Newsroom, azt nemrég láttam. Igaz ilyen Lipsi sorozat amúgy. Minden Lipsinek ajánlom. Sorkin írta, ehhez mérten nyilván baromi jó párbeszédek vannak benne, rettentő jó karakterek. Pörgős az egész, van benne kemény politikai állásfoglalás. Rettentő okos sorozat, lehet, hogy kicsit okoskodó is. De minden percét élveztem, és nagyon sajnáltam, hogy nem ment tovább. Aztán... Dexter, aminek az első négy, sőt, még az ötödik évadját is imádtam. És az utolsó évad az ilyen példa arra, hogy hogy lehet ennyire elcseszni egy sorozat végén. Szóval egy óvodásnak kiadtam volna a feladatot, az is egy jobb évadot ír a végére. Szóval tudom, hogy lesz új évad, meg se fogom nézni, nem is érdekel. De a negyedik évadig az valami szenzációs sorozat volt. Azt ajánlom, hogy nézzétek a Dexter, de mondjuk csak az ötödik évadig. Aztán utána már úgyis tovább nézi az ember, de az utolsó évad az bármi jobb lett volna. Én most itt azt mondják, hogy holnapig írjak egy jobb évadot, ha írnék. És nem azért, mert olyan jó író vagyok. Következő Sherlock. Az mikor volt utoljára? Az említek nem lett cancelezve, de már nagyon régóta nem jött hozzá új rész, és csomóan azt mondják, hogy már az új évadok nem annyira jók, de szerintem ez nem igaz. Az esküvős talán egyik kedvenc részem. A Sherlock az a legjobb Sherlock adaptáció, az egy brit sorozat, ugye Benedict Cumberbatch, Martin Freeman. Egy évad az három rész, és három film, és szerintem jobbak, mint az amerikai mozifilm, sokkal okosabbak, szórakoztatóbbak. Ja, nem mindenki szereti a Sherlock karakterét, de szerintem nehezen tudom elképzelni, hogy ez ne jöjjön be. Mondjuk akinek bejött a House, meg ilyenek. Aztán Prison Break. Ez volt talán az a sorozat, ami beszippantott a sorozatok világába. Az első évadot imádtam. Igen, itt szerettem meg a cliffhangereket, mindig valami baromi jó volt a vége, és tényleg az első évad az példátlanul izgalmas. Többször is megnéztem. Második, harmadik megint tetszett, csak ugye a Hero Strike miatt az rövidebb volt. A negyedik nagyon erőltetett volt, egy-két jó résszel. Aztán még volt egy film is. Igen, az nem volt jó. A Prison Break az örökre ilyen különleges helye lesz a szívemben, mert megszerettette velem a sorozatokat. Az egyik első volt, ami beszippantott, és börtönös. Ugye hát a börtön az nekem azok mindig felülértékelem az miatt, hogy börtönösek. Szerintem az első évad az nagyon sokunknak megmaradt, és tényleg nagyon jól meg volt írva, remek karakterek, és olyan izgalmas részek voltak, emlékszem, hogy ott volt, hogy izzadtam, és le kellett vennem a pólomat, és törölgetnem magam, annyira izgultam. Szerintem annyira még nem is izgultam sorozatom azóta se, csak egyszer-kétszer. És még egy honorable mention, az a Better Call Saul, aminek még nincs vége, és ugye a spin-offja a Breaking Badnek, és szerintem az utóbbi évadokban már felnőtt az a Breaking Badhez. Kicsit lassabb sorozat, megfontoltabb sorozat. Nem is nagyon tudnád összefoglalni, mi történt, de mindig így várod a következőt. Annyira tökéletesen van rendezve, annyira tökéletesen van felvéve, olyan hangulatos, olyan jók a színészek. Akkor most jött is a top 10. Gyors, végigmenjünk a top 10-en. Kár lenne magyaráznom, mindegyiket imádom. Kezdjük is a tizedikkel, az Orange is the New Black. Ez egy női börtönről szól. A sorozatnak az is az egyik erőssége, hogy tucatnyi jó karakter van benne, és hát nem mindegyik részben szerepel mindenki, de amúgy ennyi erős karaktert még egy sorozatban sem láttam. Azért végig jó volt, szerintem a lezárás is életszagú lett. Megnézem. Igen, nálam ez a legjobb Netflix-es sorozat. Következő a Barry. És ez egy olyan sorozat, nem sok olyan sorozat lesz a top 10-ben, kettő darab ilyen sorozat van, ami még máig megy. És a Barry nem csak, hogy máig megy, még csak két évada volt, és szerintem még messze nincs potenciál a maximumán, de ott ritkán csinálok, hogy egy évadot kétszer megnézek, egymás után, de a Barry-t meg kellett néznem, már annyira fantasztikus, hogy egy bérgyilkosról szól, aki színész akar lenni. Egy alapvetően rendezés az kifogástalan, a operatőri munka is, a színészi munka is. Rövidebb, ilyen félórás részé vannak, olyan alakítások vannak benne, amit már évek óta nem láttam ilyen erőseket. Most még nem ismerik sokan. Évek múlva ez egy óriási, óriási kultussorozat lesz. Tőlem hallottátok, és majd megmondhatom, hogy mondtam, hogy a Barry-t mindenki imádni fogja. 8. A Marvelous Mrs. Maisel. Ez a másik, ma is futó sorozat, az Amazonon. Emiatt fizettem elő Amazonra anno. Ez elméletileg vígjáték, gyakorlatilag meg melyik években játszódik? 50-es, 60-as években? Nem tudom, de egy nőről szól, aki stand-up comedis lesz. Van benne dráma is, de inkább feel-good sorozatnak mondanám. Gyönyörű a helyszínek, a kosztümök. Barry mellett ez a jelenleg futó kedvenc sorozatom. Marvelous Mrs. Maisel, aki egy kicsit ilyen feel-good, gondtalanabb, boldogabb sorozatot szeretne, mindenképp nézni meg. Rommá nyerte magát díjakkal, nem csoda. Fantasztikus a főszereplő, fantasztikus az egész. Mindegyiket úgy imádom, úgy várom, mint a... Mindig ilyen karácsony környékén jön ki az új évad, tehát most nem volt ilyen, de legszívesebben már most abban nem ezt a videót is nézni. 7. Trónok harca. Az utolsó évadot nagyon sokan utálták, szerintem sem volt a legjobb. De az első évadok azok, megkockáztatom, hogy jobbak voltak, mint a könyvek. És én szerettem a könyveket is, de csomó történetszálat szerintem jobban adaptáltak, és jobban jól állt neki az egyszerűsítés. És csak azért, mert az utolsó évadot nem szerettük annyira, attól még nem kell elvitatni, hogy előtte évadokon keresztül az egyik legminőségibb sorozat volt, ami újraélesztette gyakorlatilag a fantasy műfaját, és mainstream-mé tette. Ennyire bátor sorozat az ritkán van a tévében, ennyi erős karakterrel. Kár, hogy a végére elfogyott a bátorság. 6. Ez egy klasszikus, a House. Ez az egyik sorozat, ami miatt tényleg igazán ráfügtem a sorozatokra, és szerintem végig fantasztikus volt ez a sorozat. Talán 4. évad volt a kedvencem, de később is mindig volt valami érdekes benne. Nyilván House karaktere, meg a Wilsonnal való kapcsolatuk az fantasztikus volt. Tudom, hogy egy kaptafára épült, tudom, de egyszerűen annyira imádtam a párbeszédeket. Tudott vicces lenni, tudott nagyon drámai lenni. Csak gondoljuk vissza a 4. évad utolsó két részére, aminél szomorúbbat ritkán látni televízióban. A House az számomra a klasszikus sorozat. Aztán 5. Mondjuk ez is klasszikus, a Skins. Igen, ez a fiatalságról szól ez a sorozat, aminek a 2 évadonként lecserélték az egész szereplőgárdát, ez is érdekes volt. Igazi brit sorozat, az első 2 évad az szerintem példaértékű, az egyik legjobb dolog, amit a tévében valaha leadtak. A 3.-4. évad is tetszett, de már kicsit túlzás volt, a 4.-5. is tetszett, de már a dráma része, kicsit mindig erőltetettnek éreztem ezeket a... Mindig van valaki, aki meghal, meg dráma. Úgyhogy repetitív lett sajnos. Teljesen máshogy ragadta meg a fiatalságot, mint addig bármi. A Skins az ilyen szinten az máig példanélküli. Nyilván segít a brit íz is hozzá, ami miatt nagyon egyedi volt. Azt szerintem úgy megfogni a fiatalokat, mint a Skins, azt azóta se sikerült senkinek. A 4., ahol már majdnem dobogós, és ezt a sorozat sokáig amúgy a kedvencem volt, a top 1 volt. A Sirhan művek. Nem egy vidám sorozat, ugye egy temetkezési vállalkozókról szól, de közben van benne, van valami abszurd humora. Hát a halálról szól ez a sorozat, nem is tudom, hogy reklámozzam még. És vannak karakterek, akik kifejezetten idegesítettek már a végén, de annyira különleges élmény az egész. A Six Feet Under, aki kacérkodik a gondolat, hogy egy ilyen nem hétköznapi halálról szóló sorozatot végignézem, tegyen vele egy próbát, mert az HBO egyik legjobb sorozata, és a legjobb sorozat lezárás valaha, talán az egyik legjobb sorozat lezárás. Így kell lezárni egy sorozatot. 3. dobogós, és nagyon meglepődtem, amikor összeállítottam ezt, hogy ezt 3. raktam. Már jó ideje véget ért, már nem nézem, de még máig eszembe jut, még máig szívesen gondolok rá, hogy máig szívesen beraknék egy részt. Úgyhogy annyira jól öregedett nálam ez a sorozat, hogy most dobogóra került, Californication. Annyira közel áll hozzám a filozófiája, annyira polgárpukkasztó, vicces, drámai. Imádtam a szellemiségét. Valahogy hozzám ez a hedonista lazaság, ez valahogy mindig is vonzott, és nem csak ezt mutatta be, hanem a hátrányát, a drámáját is ennek. Voltak gyengébb, voltak erősebb évadok. Nekem talán a negyedik a kedvenc évadom, Eddie Niroval. De végig imádtam nézni. Bármikor szívesen berakok egy-egy részt, mert mint ahogy Hank Moody-nak is, az egész sorozatnak árad a lazaság minden pórusából. És ez a, az a világ, amit bemutat, még hogyha nem is igaz, de mindenképp hát, tanulhatna belőle egy csomó ember kis lazaságon. Kis rock and roll. A sorozat, ami most a második helyen van, van, amikor első helyre raknám, de most második helyre rakom végül. A legjobb HBO sorozat szerintem a Drót, vagy a Wire. Amíg az első helyezett, amiről majd beszélünk, be nem jött, addig ezt tartották a valaha készült legjobb sorozatnak, és Baltimore-ban játszódik, a rendőrség és a drogdílerek ugyanúgy a sorozat központjában vannak, később majd bejön a média, minden évadban behoznak egy új szállat, a politikát is, tényleg körüljárják az egész dolgot, és fantasztikus. Nem egy mostani sorozat, de első nem is kapott el, de kell pár rész, akár egy egész évad, és utána elkap és nem enged, és az a kegyetlen, de baromi érdekes világ, amit bemutat rendőrök, drogdílerek között, az nagyon, hogy mondjam, realisztikusan van bemutatva, rettentő jó karakterekkel. Nem egy könnyedén fogyasztható dolog, de szerintem ezt mindenkinek egyszer végig kell nézni, a Wire-t. Már lehet, hogy valaki egyáltalán nem bevő egy ilyen nehezebb bűnözéssel foglalkozó sorozatra, ami tényleg onnan végigköveti, az 5 évados, azt hiszem, onnan végigköveti, hogy a kis szegény drogdíjról az utcán, a zsarukon át, a médián, keresztül a politikusokig mindent végigkövet, és beleborzolunk, hogy milyen fantasztikusan megvan ez írva ez a sorozat, mennyi fantasztikus karakter van benne. El is érkeztünk az elsőhöz, az első a kedvenc sorozatom, szerintem sokan látták ezt, nem semmi nagy meglepetés a Breaking Bad. Valaha készült legjobb sorozat szerintem. Annyira jót tett neki, hogy nem Los Angelesbe forgatták végül, mert ott tervezték, csak az adók miatt olcsóbb volt Új-Mexikóban, és annyira jót tett neki ez a helyszín. Az a sztori, amit itt előadnak, az nem is tudom semmihez hasonlítani, hogy egy megnézed, hogy honnan indult a karakter, és hol ért véget, ennyit még nem változott egy karakter se sorozatban, és ez a központja. És mindemellett szerintem az egyik legjobban fényképezett sorozat, egyik legjobb vágás. Bryan Cranston, hát valószínűleg hát a legjobb alakítás, amit sorozatban valaha láttam. Tényleg olyan jelenetek vannak, hogy csak azért visszanézem, hogy itt hogy lehetett eljátszani. Ez fizikai képtelenség kéne, hogy legyen. A zene is jó, a fényképezés, a helyszín egyszerűen annyira hangulatos az egész, annyira zseniálisan van megírva, és azon kevés sorozat még, ami egyre jobb lesz. És a csúcsponton ér vége. Én nem tudom, mikor csatlakoztam, mert talán a második évad ment, de lehet, hogy még csak az első. Aztán nem nézték olyan sokan, úgyhogy cancelezték, azt mondták, hogy ebből elég. És utána lett kultusz, és már úgy kellett, úgy fejezték be a sorozatot, hogy a legnézettebb sorozata volt a csatornának. Szóval érdekes, hogy azt mondták, hogy ebből nem kérünk többet, fejezzétek be, és ebben az időközben felkerült Netflixre, és elterjedt, és óriási kultusz lett. Mondták, hogy még több évad benne lett volna, de nem bánom, hogy amúgy le lett zárva ilyen szépen, és nem lett túlhúzva. Órákat tudnék beszélni, mennyire tökéletes. Mennyi aspektusában van szintekkel feljebb a sorozatok legtöbbjénél, és ha valakit érdekel, még van az vágóknak egy podcastjük amúgy, amit szoktam hallgatni, és mindegyik részről külön beszélnek, meghívnak színészeket. Better Call Saul-nál hallgattam többet, tudom, hogy a Breaking Bad-nél is csináltak. Annak érdemes utána nézni, de aki egy kicsit is szereti a sorozatokat, Max hisztiből és datból mondhatja, hogy csak azért sem nézem meg a Breaking Bad-et, de hát akkor kihagyod a valaha elkészült legjobb sorozatot szerintem. És aki meg látta, annak valószínűleg nem kell magyaráznom, hogy miért ez a legjobb. Na jó, akkor ennyi volt mára. Átadom a terepet, hogy zenéljetek. Megpróbálom ezt a részt még ma megvágni, mert holnap rátérünk egy szokásos témára. Ez volt ez a négy rész, ami sorozatokkal foglalkozott. Akartam egy ilyet is, tudom, hogy ez kevesebb embert érdekel, de mindegy, van egy ilyen is. Volt kedvem ilyet megcsinálni. Írjátok be, hogy szerintetek melyik a legjobb dráma sorozatok. Mi az, amit kihagytam, már rengeteget kihagytam. Tényleg, ha ebben a műfajban tudom, hogy rengeteget kihagytam. Rengeteg jót. Én már unom magamat, mert... Nem, mit mondjam? Hát, ahogy el szoktak köszönni. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot Ádámnak. És iratkozzatok fel. Ó, értem, hogy ez nem volt jó. Ez nagyon jó volt. De ez nem volt jó. Deep up in my feelings. here I go again. We just keep on repeating.